ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะได้ยินได้ฟังคำแนะนำจากผู้ดำเนินรายการหรือว่าพิธีกรถึงความเป็นมาในการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มาเข้ามาจริงยังไม่รู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรจุดประสงค์เป้าหมายจะนักที่ฝ่ายเสียงช่วยลดวอลลุ่มของมาสเตอร์ลงวันนี้เวลาของเราได้ล่นเลยมาบ่ายโมง38นาทีสำหรับเครื่องขยายเสียงพอแล้วนะเสียงพอดีเสียงพอดีเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาและสำนึกถึงคุณค่าของการเวลาที่มันมีค่าอยู่ในตัวอาตมาก็คงจะไม่ต้องรอคำกล่าวเกริ่นนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินรายการหรือว่าผู้อำนวยการโดยมีความเป็นมาอย่างไรในวันเช่นนี้ใครเป็นผู้อำนวยการจะจัดอบรมไปสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายเพราะว่าจริงๆแล้วมืดเลยมาที่นี่ไม่เหมือนที่เคยไปที่อื่นมาเพราะนั้นก็คงจะต้องพูดตามหัวข้อซึ่งขอดูคร่าวๆที่บอกว่าให้อาตมามาพูดในเรื่องหัวข้อธรรมะสำหรับการช่วยทำให้เลิกบุหรี่แต่ก่อนอื่นใดนั้นจะว่าเทศก็คงไม่ใช่เทศคือเราอยู่เนื้อพิธีรีตองกันทุกอย่างเข้ามาถึงก็เห็นท่านพร้อมซึ่งการประกาศอาตมาอยู่นอกห้องฟังไม่รู้ก็คงจะเข้าสู่เรื่องราวที่จะนำมากล่าวเป็นการประหยัดเวลาในตัวนั้นได้ทราบซึ่งได้ขอดูตามหนังสือแบบหมายกำหนดการนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเป็นรายการรณรงค์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่บนทั่วโลกคิดว่าคงจะเป็นเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันที่ได้มีโอกาสได้มากล่าวได้มาพูดกับท่านทั้งหลายอาตมาเองก็เคยเป็นสิงห์อมควันจริงๆแล้วอาตมานี่เคยสูบบุหรี่วันละ3ซองนี่บุหรี่ธรรมดานะกัญชาไม่ต้องนับว่าวันละกี่บอกมีมากก็หลายบ้องแต่วันนี้เราก็ได้เลิกมันหมดสิ้นแล้วนอกจากบุหรี่กัญชาแล้วก็ยังมีอีกคือการกินเหล้าอาตมาเคยกินเหล้า3วัน3คืนไม่เคยกินข้าวเลยแม้แต่เม็ดเดียวก็มีนั่นคือเส้นทางของชีวิตในอดีตเมื่อมาพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงผู้ที่ติดบุหรี่และติดยาเสพติดงอมแงมทุกท่านก็มีความปรารถนาที่จะเลิกแต่ยิ่งปัจจุบันนี้โลกทั้งโลกได้ตระหนักถึงโทษถึงภัยของยาเสพติดชนิดนี้พวกนิโคตินที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายนอกจากสุขภาพทางกายแล้วยังมีสุขภาพทางจิตทางจิตนี้ถ้าไม่ได้สูบก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเสียอารมณ์เสียความรู้สึกโลกกำลังรณรงค์กันอยู่และก็รู้สึกว่าได้ผลมากเลิกกันมากสุดท้ายปัจจุบันนี้ในประเทศไทยคนที่ยังสูบบุหรี่มากอยู่ถ้านับกันตามอัตราปริมาณก็คงจะเหลือแต่พระยังสูบบุหรี่มากอยู่จำนวนพระสงฆ์200,000กว่ารูปยังสูบบุหรี่อยู่ไม่น้อยกว่า200,000รูปไม่น้อยกว่า150,000รูปทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ญาติโยม เอาบุหรี่ไปถวายพระพระเองก็บอกให้ญาติโยมไปถวายอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นเหตุให้พระเลิกบุหรี่ค่อนข้างจะยากหน่อยบัดนี้พวกเราจะมาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้อาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าช่วยอนุเคราะห์พระสงฆ์ด้วยเหมือนกันเมื่อเวลามีงานมีการมีกิจกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ควรที่จะนำบุหรี่นำยาเสพติดเหล่านั้นไปถวายพระจะได้บุญมากเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นยาพิษสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไปทำลายสุขภาพกายและสุขภาพจิตมาตอนแรกๆขึ้นมาอาตมาบอกว่าตนเองนี่เคยสูบบุหรี่วันหนึ่งสามซองแล้วก็สูบกัญชาวันละหลายป้องกินเหล้ารู้สึกจะหมดมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวหน้าถ้ายังกินเหล้าอยู่ก็ต้องอยากสูบบุหรี่สำหรับคนที่สูบบุหรี่ถ้าเลิกเหล้าไม่ได้บุหรี่ก็เลิกไม่ได้มันเป็นของคู่กันบริวารกันหัวหน้ากันพอกินเหล้าเข้าไปก็เปรี้ยวปากเพราะนั้นเวลาจะเลิกจริงๆต้องเลิกพร้อมกันทีนี้เราจะเลิกกับมันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วจะต้องใช้กำลังใจอย่างสูงเลยทำอย่างไรจึงจะเลิกสูบบุหรี่ได้ต้องว่ากันยาวหน่อยเริ่มย้อนคืนถึงการเริ่มสูบครั้งแรกเราจะต้องถามตัวเองว่าทำอย่างไรจะสูบบุหรี่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรานี้เป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณสูงส่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกทั้งสัตว์ธรรมดาแม้แต่เทวดาบนสวรรค์มนุษย์นี้จะมีจิตวิญญาณสูงส่งกว่าสัตว์เหล่านั้นถ้าหากมนุษย์เราจะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองขึ้นมามนุษย์นี้สามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองนี่สูงขึ้นไปกว่าเทวดากว่ามารกว่าพรหมเป็นไหนๆแต่ในขณะเดียวกันถ้ามนุษย์จะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองลงสู่ทิศทางเบื้องต่ำมนุษย์นี้แหละจะชั่วช้าสารเลวยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกขออภัยอาตมาไม่ได้ว่าเอาเองขอพูดภาษาบาลีนิดหนึ่งตามธรรมดาตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวขึ้นมามาถึงมนุษย์ถึงเทวดาจะมีสัญชาตญาณเหมือนกันสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า instincts of right นั่นคือสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้จะมีตั้งแต่มนุษย์ต่ำลงไปถึงสัตว์เซลล์เดียวสูงขึ้นไปถึงเทวดาบนสวรรค์เมื่อมีชีวิตอยู่จะต้องมีสัญชาตญาณมีความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติโดยไม่ต้องเรียนสัญชาตญาณนี้มีอยู่4อันอาหารนิทาพยะเมทุนันจะสร้างมันเนตปสุขินารานังขออภัยเป็นภาษาบาลีหน่อยนะอาหารนั้นก็แปลว่าอาหารนิทานั้นก็แปลว่านอนหลับพยะนั้นก็แปลว่ากลัวเมทุนะนั้นก็คือการสืบพันธุ์สี่อันนี้การกินอาหารหรือหาอาหารมากินที่อย่างการนอนหลับเนี่ยพูดยังไม่จบก็จะหลับซะแล้วบางคนใช่ไหมสัญชาตญาณอันนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีใครสอนการนอนหลับการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายต่อความตายภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่กลัวที่สุดก็คือความตายแต่เบื้องหลังแห่งการกลัวความตายนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่อยากตายจากก็คือไม่อยากตายจาก ความอร่อยอร่อยเรื่องอาหารเรื่องสบายและตัวสุดท้ายนี่สำคัญเมถุนะคือการสืบพันธุ์สืบพันธุ์ความกลัวจะเกิดมาเพราะเป็นห่วงสามตัวนี้เป็นห่วงจะไม่ได้กินเป็นห่วงจะไม่ได้นอนเป็นห่วงจะไม่ได้สืบพันธุ์สนุกสนุกก็เลยเกิดอาการกลัวเมื่อกลัวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีวิธีการคือ1หาวิธีต่อสู้2หาวิธีที่จะหลบหลีกจากภัยอันตรายเพื่อให้ชีวิตรอดพ้นเพื่อให้มีชีวิตเหลืออยู่ได้กินได้นอนได้สะดวกสบายได้สืบพันธุ์4อันนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ต่อมาอีกคนจะดีกว่าสัตว์ตรงไหนถ้ามันมีเท่ากันธัมโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์มีวิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมนาถ้าขาดธรรมเสียแล้วมนุษย์นี้ไม่ได้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ดอกมนุษย์จะเลวเลวไปกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะมนุษย์นี้พัฒนาได้พัฒนาให้สูงก็ได้พัฒนาให้ต่ำก็ได้ถ้ามนุษย์จะพัฒนาตนเองขึ้นมาเทวดาก็กั้นไม่ได้เทวดาต้องกราบต้องไหว้ยังมีคำกล่าวว่าเทวานะอิชติปุริสะปรกรรมสัตว์ต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถมากีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้จะกล่าวไปใหญ่เพียงแค่จะภาคเพียรพยายามเลิกสูบบุหรี่เลิกยาเสพติดถ้ามนุษย์จะเอาจริงขึ้นมามันเป็นเรื่องง่ายที่สุดการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้าขึ้นมาให้มันดีจะเกิดยานอีกอันหนึ่งยานตัวนี้แปลว่าความรู้เมื่อกี้เราพูดถึงสัญชาตญาณ instincts of right instinct of right เหนือสัญชาตญาณถ้าเอาสัญชาตญาณนั้นมาพัฒนาด้วยคุณธรรมมันก็จะกลายเป็นภาวิตญาณภาวิตญาณญาณตัวนี้แปลว่าความรู้ภาวิตะเนี่ยแปลว่าพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาอาจจะต้องกับภาษาสมัยใหม่ว่า intellectual เมื่อกี้เราบอกว่า instincts ทีนี้มันก็ in เหมือนกันแต่มันคนละ in จาก instincts ขึ้นมาเป็น intellectual คนเราสามารถพัฒนาให้เรียนรู้ดีขึ้นดีขึ้นจนสามารถในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเลิกได้แต่ถ้าจะพัฒนาลงเบื้องต่ำเบื้องต่ำก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันนะพัฒนานั้นแปลว่า development แปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นทำให้ความชั่วมีขึ้นทำให้ความดีมีขึ้นเรียกว่าพัฒนาทั้งนั้นแต่จะพัฒนาผิดหรือจะพัฒนาถูกถ้าพัฒนาทางชั่วก็เรียกว่าทุวัฒนกทุวัฒนกหรือพูดภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่า fails developmentพัฒนาแบบล้มเหลวแบบชั่วช้าอย่างสัตว์ทั้งหลายเขามีสัญชาตญาณกินเป็นเหมือนกันเขาหิวเขาก็ไปหากินเขาง่วงเขาก็นอนถึงปีถึงฤดูกาลมาเขาก็สืบพันธุ์เวลาเขาหวาดกลัวมาเขาก็วิ่งหนีถ้าเขาคิดหนีไม่ไหวเขาก็สู้ด้วยฟันด้วยเล็บด้วยเขี้ยวด้วยเขาแต่มนุษย์เรากินก็พัฒนาอย่างใหญ่หลวงกินครบวงจรกินครบวงจรสัตว์ที่เคยกินหญ้าเขาก็จะกินแต่หญ้าเพราะจิตวิญญาณเขาไม่สามารถพัฒนาได้ใครเคยเห็นควายสูบบุหรี่บ้างมันทำไม่ได้สูบกัญชาไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เพราะมันนันดีวิลโลปเมนแอนออนอิสติ้งส์ออฟไรท์พูดภาษาสมัยใหม่หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ให้พระว่าภาษาฝรั่งนั่นแหมเห็นว่ากระไดเป็นพระเป็นเจ้า ทั้งเธอบอกเป็นสัตว์เหล่านั้นเขาพัฒนาอะไรไม่ได้ดอกเขาเคยร้องเสียงอย่างไรเขาก็ร้องเสียงอย่างนั้นนกเขามันเคยร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กห้าล้านปีก็ร้องอย่างนี้ไม่เหมือนพวกเราพูดได้ไม่รู้กี่ภาษาร้องรำทำเพลงเรื่องกินมนุษย์ก็เลยพัฒนาแทนที่จะกินแต่ข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายเท่าที่ร่างกายมันปรารถนาจำเป็นเพื่อกินเข้าไปหล่อเลี้ยงอนุภาคแปลสภาพเป็นหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆของร่างกายเรากลับหาวิธีกินแปลกๆสัตว์บางประเภทกินเนื้อก็หากินแต่เนื้อไม่กินหญ้าสัตว์บางประเภทกินหญ้าก็กินแต่หญ้าเขาไม่มีอะไรประดิษฐ์ประดอยเมื่อกินอิ่มแล้วก็เลิกไม่แสวงหามากักมาตุนเพราะสัญชาตญาณเขาพัฒนาไม่ได้ได้เพียงเท่านั้นการสืบพันธุ์ของเขาก็ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเกิดความต้องการตามธรรมชาติเพื่อสืบพันธุ์อยู่ไม่เหมือนมนุษย์เราพวกเรา stimulate emotion ทำอะไรต่างๆให้มันเกิด sensitive ขึ้นมาเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมองสองด้านมองในทางด้านพัฒนาลงทางต่ำมนุษย์จะต่ำช้าเร็วสามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าขาดทับจะยกตัวอย่างปัจจุบันนี้ท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือมนุษย์ฆ่าลูกแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ไม่ได้หวังเพื่อจะสืบพันธุ์มนุษย์เอาไว้แต่หวังความสนุกสนานเพลิดเพลินแม่ก็ไปฆ่าลูกคลินิกเถื่อนบางแห่งร่ำรวยด้วยการรับจ้างฆ่าลูกของแม่ในท้องแม่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถมีจิตใจต่ำช้าเลวทรามถึงกับฆ่าลูกได้อีดำอีแดงอีด่างออกลูกมาทีละ4ตัว5ตัวมันจะยืนแอนอกแอนหันให้ลูกมันดูดมันถึงตีนยันด้วยตัวแม่พร้อมก็ยอมไปหาอาหารมากินแล้วก็เลี้ยงลูกจนกว่าลูกของมันจะเลิกกินนมแล้วก็ไปหาอยู่หากินแต่มนุษย์ลูกอยู่ในท้องยังไม่เคยเห็นหน้าไปจ้างเขาฆ่าฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกไปเอือบซะให้ดีๆให้มันตายและกระดูดออกมาด้วยเครื่องกระดูดออกมาถ้ามันเป็นตนเป็นตัวหน่อยต้องการทำลายหลักฐานก็สับเป็นชิ้นๆใส่เข้าไปในเครื่องปั่นเมอร์มิลิกกดหมุนในป่ายปานโจกปานปานลาบปะตองแล้วก็เอาไปเทลงไปในหัวส้วมล้างหายไปสัตว์ทั้งหลายเขาทำไม่ได้ลูกเยอะๆมันเลี้ยงเพราะสัญชาตญาณมันเป็นธรรมดาคือต้องรักลูกแต่มนุษย์รักลูกเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตแต่มนุษย์บางมนุษย์สัญชาตญาณไม่ได้มีคุณธรรมมาคุ้มครองหวังความสนุกสนานเจริญเพลิดเพลินไปข้างหน้าเห็นว่าลูกนี่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสนุกสนานฆ่าทิ้งเสียนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องวัดให้เรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตวิญญาณสูงส่งมากที่จะพัฒนาตนเองให้สูงเหนือเทวดามารพรหมและมีจิตวิญญาณชนิดที่จะต้องพัฒนาอย่างต่ำช้าเลวทรามลงไปจนสัตว์ทั้งหลายทำไม่ได้เกิดสงครามมนุษย์แตกสงครามสัตว์เดรัจฉานเราจะหาไม่พบแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาให้ดีงามของมันก็ไม่มีมากสัตว์เดรัจฉานเขาจึงไม่มีสิ่งเสพติดอย่างอื่นนอกจากมนุษย์นี่ไปหัดให้มันแต่มีนะบางคนเอายาเสพติดดังที่กรณีเราได้ยินเอายาม้าไปให้ช้างมันกินกินแล้วก็เอาไปลากไม้มันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนพอหมดม้าหน่อยช้างก็กลายเป็นหมาไปตัวหนึ่งนอนร้องครวญครางหลับไม่มีเรี่ยวมีแรงได้กินหญ้ากินอะไรขึ้นมาหน่อยเอาใส่น้ำให้กินอีกมันก็มีเรี่ยวมีแรงมันขึ้นมา ขอวอลลุ่มขึ้นอีกนิดนึงวอลลุ่มมาสเตอร์ของเครื่องขยายท่านอาตมาไม่มีเสียงพอเพราะว่ามันทำงานมาก3วันมานี้เดินทาง 2,000 กว่ากิโลตั้งแต่สกลนครไปอุทัยธานีน้องขาอย่างน้องฉางบ้านไร่ไปจนถึงนู่นห้วยขาแข้งแสดงทำในทางห้วยขาแข้งกลับมาตีขึ้นมาชัยภูมิย้อนลงกรุงเทพกลับมานี่ 2-3 วันนี้หมดไป 2,000 กว่ากิโลแล้วเสียงก็ใช้มากเพราะนั้นจึงเป็นเหตุให้สึกหรอขอมาสเตอร์เครื่องขยายเสียงนิดหนึ่งเพิ่มนิดเดียวจนกว่ามันไม่หำจะได้ช่วยให้สบายคอบ้างหลอดลมไม่ไหวถ้ามาสเตอร์ตัวใหญ่ไม่พอเนี่ยพอแล้วทีนี้ปัญหาของมนุษย์เราถ้ากินตามสัญชาตญาณมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างพระสององค์เจ้าเนี่ยท่านกินตามสัญชาตญาณที่มันหิวแล้วก็ควบคุมมันไว้ด้วยธรรมถ้าพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแม้แต่ข้าวท่านก็จำกัดเวลากินแล้วก็กินน้อยอย่างอาตมานี่วันละครั้งเดียวแล้วก็ในภาชนะอันเดียวส่วนบุหรี่ส่วนยาเสพติดอย่างอื่นอันนั้นเป็นส่วนเฟ้อเป็นส่วนเกินซึ่งเราจะไม่เข้าไปแตะต้องก็ไม่เป็นโรคขาดอาหารก็ยังทำงานให้แก่สังคมได้มากจบทีนี้สัญชาตญาณของเรานั้นมันจะคอยโน้มเอียงไปตามกระแสของกิเลสตัณหาสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หรือแม้แต่สัตว์นั่นแหละปรารถนาที่สุดคือรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขทีนี้ความสุขก็เท่าที่จะหาได้มากินถึงเวลาเหน็ดเหนื่อยมาก็หาหลับหานอนให้สบายตื่นมาก็อิ่มหลังจากนั้นก็มาสู่ความสุขที่จะต้องสืบพันธุ์อะไรกันต่อไปนั้นสัตว์มันทำได้เพียงเท่านั้นแต่มนุษย์เราจะวิวัฒนาการมากโดยการเข้าไปพัฒนาไปปลุกไปเร้าพวกสัญชาตญาณอย่างพวกยาเสพติดเนี่ยเราปรารถนาเพื่อให้เกิดความสุขจริงๆแล้วมันอยู่ตรงเดียวจุดเดียวคือเวทนาพระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่าเวทนาเวทะเนี่ยแปลว่ารู้เวทนาแปลว่าความรู้ที่จิตเข้าไปเสพเสวยมันก็เลยแบ่งออกมาเป็น3อันคือทุกขเวทนาความรู้ที่เป็นทุกข์ทนได้ยากตรงนี้ไม่มีใครปรารถนาสุขเวทนาความรู้สึกที่จิตเสพเสวยอย่างยินดีแล้วก็พออกพอใจอันที่3อยู่กลางๆเรียกว่าอทุกขมทุกขเวทนาอย่างไม่สุขไม่ทุกข์ปัญหามันมาอยู่ที่การแสวงหาสุขเวทนาเสพเสวยสุขเวทนายาเสพติดทั้งมวลที่เราได้เสพที่คนทั้งหลายได้เสพนั้นเขาหวังความสุขจากมันถ้าไม่ได้เสพแล้วรู้สึกจะเป็นทุกข์ตรงนี้ทำอย่างไรเราจะหาความสุขอื่นที่ยิ่งกว่ายาเสพติดโดยไม่ต้องซื้ออาตมาเองนี่ก็ต้องการความสุขตั้งแต่เป็นคารวาสทำงานตั้งแต่วันละ8บาทสูงขึ้นถึงวันละ14บาทถึงวันละ15บาทความปรารถนาความยินดีความพอใจเพื่อเวทนานั้นมันไม่พอต้องแสวงหาต่อไปอีกเรื่อยๆทำอย่างไรเงินเดือนเราจะมากเราจะได้สนุกสนานจะได้อยู่ได้กินสุดท้ายการก้าวหน้าในการทำงานหน้าที่การงานเนี่ยมันไปไกลตั้งแต่วันละ8บาทถึงเดือนละ45ถึงเดือนละ50,000ก่อนที่จะบวชนี่เงินเดือนมันก็ฟาดเข้าไปทั้งเงินพิเศษเดือนหนึ่งก็50,000กว่า60,000ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการไปซื้อหาเวทนาอันเป็นสุข ยาเสพติดสุรายาเมาเข้าครับเข้าบาเบียอะไรต่างๆเราไปเที่ยวสนุกสนานแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์เป็นความสุขที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเวลาหามาเสพก็ต้องเบียดเบียนเมื่อมันขาดแคลนมาก็รู้สึกว่าตนเองเป็นทุกข์ทีนี้ความรู้สึกอันหนึ่งว่าอะไรหนอที่มันดีกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเราแสวงหาความสุขเท่านั้นเองที่ต้องการให้มันมีความสุขจึงหาสิ่งที่มาเสพติดเดี๋ยวนี้ในเมืองฝรั่งยาเสพติดขึ้นมามากเลยแต่ในขณะเดียวกันคนฝรั่งรุ่นใหม่เนี่ยอีกมีพวกหนึ่งก้าวล่วงยาเสพติดคนรุ่นใหม่เขาบอกว่ามีความสุขชนิดใดบ้างที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินสาเหตุที่เขาแสวงหาเนี่ยมันจะเกิดมาจากลักษณะเสวยหลังจากการแสวงหาของพ่อของแม่พ่อแม่เขาเกิดมาร่ำรวยในสังคมฝรั่งลูกเต้าเกิดมาไม่ต้องทำอะไรมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็ฟุ่มเฟือยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มการไปการมาสะดวกสบายแต่จิตธรรมชาติของมนุษย์มันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งระดับหนึ่งแห่งจิตใจนี้มันจะย้อนคืนมาถามตนเองหาที่ให้จิตใจลงหาที่วางที่ปงลงให้แก่จิตว่าอะไรหนอที่มันดีที่สุดเมื่อมีอยู่มีกินมากๆแล้วก็จะถามตนเองต่อไปว่าจะกินอย่างไรที่จะกินให้อร่อยที่สุดครั้งแรกอาจจะแสวงหาแล้วจะถามว่าทำอย่างไรจะมีกินเมื่อมีกินมากๆสะดวกสบายแล้วก็จะมีคำถามใหม่ขึ้นมาในจิตในใจของมนุษย์ไม่หยุดยั้งว่าจะกินอย่างไรที่จะกินน้อยๆอร่อยมากๆแล้วก็อิ่มนานๆกินครั้งเดียวให้อิ่มไปตลอด24ชั่วโมงกินเพียงน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆตรงนี้เป็นที่มาของการแสวงหายาเสพติดพวกฝรั่งที่เขาอินฟลูเอนซ์เต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งนี้ในที่สุดสังคมชาวฝรั่งสังคมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแคล็กเป็นโคเคนเป็นผงขาวเป็นเฮโรอีนเป็นแบบใหม่ๆยาอีเอนเตอร์เทนเมนต์รุ่นใหม่นี่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งหนักแต่เสร็จแล้วมันเป็นการเบียดเบียนอย่างใหญ่หลวงเลยทีนี้มีอีกพวกหนึ่งพวกฝรั่งอีกพวกหนึ่งสมัยใหม่เขาบอกว่ามีอะไรที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดโดยไม่ต้องซื้อโดยไม่ต้องกินเข้าไปทางปากเลยโดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดเลยตรงนี้จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่หันไปศึกษาคุณค่าทางจิตใจนะท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าจะจิตใจของคนเรานี่จะเป็นระดับไปถึงจุดหนึ่งจะหยุดถามตนเองว่าอะไรหนอที่มันดีกว่านี้อะไรหนอที่จะทำให้ฉันมีความสุขกว่านี้เมื่อใดตนเองได้รับความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพอใจอยู่ระยะหนึ่งเสพเสวยอยู่และต่อไปก็จะชะเง้อหาสิ่งใหม่ต่อไปตอนนี้ได้ยาเสพติดก็ว่ามันดีแล้วได้สูบบุหรี่ได้กินเหล้าได้เมาได้ลืมทุกข์ลืมยากพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนคนที่หนาด้วยกิเลสที่ยังไม่ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าที่ยังไม่เรียนรู้เมื่อตนเองเกิดทุกขเวทนาอารมณ์อันเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมตีอกชกหัวภูมิฝ่ายร้องไห้เขินขมระทมทุกข์แล้วจะแสวงหาเวทนาอันใหม่เพื่อมากลบเปลือนทำลายเวทนาเก่าเราจึงจะเห็นได้อยู่บ่อยๆว่ากินเหล้าแก้กลุ้มสูบบุหรี่แก้เหนื่อยแก้กลุ้มอะไรต่างๆพวกนี้ใช้สมองมากๆ